Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irratietan txeteratiko entzuleok, zer modu zaudete, gu hemen txegara, beti bezala, ostegunero ordu batetan, kiroletik saioa egiteko prest, Bebidaso Eskualdeko kirola, euskaraz eta zintzoki aztertzen duen saioa. Eta beti bezala, nirekin batera saioan zehar Janpegaro Garenek parte hartuko du. Ongi etorri, Janpeg, zer moduz? Kaixo, zer moduz, eguerdion. Osondo, ikasturte berriko hirugarren kiroletik saioa izango daunakoa, baina saioarekin hasi aurretik eta saioan jorratuko dugun aipatu aurretik, entzuleak ohartarazi behar ditugu ikasturte berriko emankizunek ordu eta egun desberdinak izango dituztela aurten, astelenetan eta ostiraletan, ordu bitatik irutara egingo dugu kiroletik. Janpiak, ikasturte berria, ordutegi eta egutegi berria izango dugu. Ordutegiak aipatuta, gaur zer landuko dugun saioan zehar. Bueno, balenik eta behin, Kontxako estropada zelkapen fasea eta igandeko jardunaldiaren inguruan arituko gara. Atzo emakumezkoen zelkapen fasean, bueno, ba, hirugarren denbora honenarekin, barruan da, Hondarribia Arraun Elkartean, gaur, bosterrietatik aurrera, gizonezkoen txanda, Janpiak. Bai, eta ez dakit estropata borobila egin zuten atzo, baina hirugarren postu hori merituzko postua da. Oso komplikatu da erlojupoko ba, ez du, ez errikusirik txandetan aritzea, erlojupen aroka aritzea, ezberdina izaten da. Parteak ezberdinak izaten dira ere, alde horretatik hori gora ipatu behar da. Donostia Arraun garaipena eskuratu zuen, agizu ze eztabaida dagoen Donostian, horrekin Donostiarra traineru ofiziala, kakutxen artean bezala, hartua dela eta antolakuntzan bertan dagoela, ez da antzi behar hori. Eta gero hori jo, bere estropada hona egin zuen, Hondarribia oso ondo, Tolosaldea agertutik dago, dut? Deusto ibaita, denak oso gertu. Bai, denak oso gertu, eta txapela sartu zen, Galiziarra. Bai, txapela sartu zen, ez ustekoa, Kaboren aurretik, Kabo Galiziako lehengo taldea zelako, eta kaltetuena San Juan izan zen, beti sortzigarren postu horretan erori ez duen, nahi die ez duen trainerua. Eta Hondarribia bertako behugaluak, laugarren kaletik joango da, datorren igandean, eta bigarren txandan. Bigarren txandan, Ibaika, Txapela eta Donostia Arraun lagunakekin. Bueno, gaur gizonezkoen txanda izango da, eta beti esaten duguna, gaurko jardunaldia kale edo balekoa da. Beraz, bueno, bertan izan zinen atzoko egunean, Hondarribia Arraun Elkarteko klubean, eta bai, arraunlari, teknikari, patroi eta desberdinekin hitz egiteko tartea izan zenuten, eta entzuleek, bueno, ba, adierazpen guztiak. Tximeleta barrutik, Bai, nabaritzen da. Nabaritzen da, Mikel Orbañanos eta Galder Esponda, entzutzenea Joseba Bonarrez. Lanetik, zuzenean, aldageletara joan egin zen, berarik ilegon ginearen. Eta gero, ba, atzoko egoera balditzak, gaur, ba kontugutan hartu beharko da, luzeago izango da, hiru itxas mila badakizu bira egiteko eta zeabok hartzeko, eta barrutikan bai, trapalla gongo, bala, trapalla mugitua, eta hori, eguna... zikina, uen zikin bat, azpitik kudiatzeko, eta korronte pitin bat izango, gaur egun komplikatu ez. Gaur eguna oso gogorra izango da. Tira, arraun kontuak alde batera utzita, asteburuan, bihar, Bidasoak eta Real Unionek igandean neurketak jokatuko dituzte, Bidasoak lagun artekoa, bilerren aurka, eta Real Unionek, bueno, ba, Real Promesas Valladoliden aurka, ligako bigarren jardunaldia. Joni Azusta Barrena, izango dugu gonbiatu gaurkoan, Real Unioneko kapitana, kapitaina, Janpiak. Bai, hori goraipatu gara, igandean amabitan, larun batean bertan ateratuko dira, bidaia tuko dute, larun batean, eta lasaitasunean, garaipena oso garrantzizua izan zen, da, joan den larun batekoa, eta hori, ba, egun hauetean, ba, konkretatuko dituzte, azken orduko, azken orduan ez dago fitxaketarik izan, merkatua ez da mugitu, bai ezatugutu izan dugu, Gille Donoso, operazio... oso rarua, iruditzen zaitu, oso rarua. Gidonos, Palentzian sinatu du urte bat hemen, eta Palentzi aldera 26 urteko mutila da. Bueno, baina, norberak jakingo du ze erabaki hartzen dituen, alde horretik, eta gero Eki Bravorekin ere ibilbide berezi bat antolatu dute, ben, hori kontutan hartuko dute, eta Bidaso ere buruz ere ohiko batzarra orokorrak, denbora aldi aurrekontua onartu zuen, milioi bat, 120 mila euro. 30.000 euroren gorakada izango du aurtengo aurrekontuak bidasoena. Bueno, horrez gain, Santiagotarrakeko hainbat palista Portugalen Montemoso Bellon. Proba motzetako mundialak jokatuko dituzte, bertan Aitor Gorrotxategi, Nerea Garzia eta Maialen eta Uxue Arzuaga aizpak lehiatuko dira. Eta bukatzeko, Txingudi Korrikaren aurkezpenean ere izan ginen. Eta bebitaso askualdeko, kirol albiste esanguratsuek behin aipatuta, tartea baldin badaukagu Euskal Herriko talde nagusien eta, bueno, orokorrean kirol albiste nagusiak aipatuko ditugu. Hori guztia azalduta, ekin diezaiogun gaurko emankizunari. Bueno, ba, aurroko bi saioak bezala, arraunarekin irekiko dugu gaurko emankizuna ere. Galiziako estropada den ostean, datozen bi asteetan Kontxako estropadak hartuko dute garrantzia. Hartuko ez, jada traineru guztiak murgilduta daude Donostiako badian, jokatuko diren bi jardunaldietarako. Bertan parte hartzeko lehendabizi sailkapen proban sailkatu behar dira traineruak. Hain zuzen ere, Jean-Pierre, atzo emakumezkoen Kontxako estropadaren sailkatze proba jokatu zen, eta Hondarribiak hirugarren denbora honena egin zuelarik. Bueno, ba, datozen bi gandetan, Kontxako estropadaren bandera lortzeko lehien izango da Hondarribia bertako igogailuak. Bai, baina, aipokora ipetu behar da ere, otxura txar bat hartu, kaskarra hartu dugu Euskotrenko ligan, zertatzen da, zuik ustitu du, lau ontzi ikustitu zu, eta irugarren o laugarren azken gelditu da, eta hemen zerrenda ikusten duzunean, hogei, eta hor goian dago, psikologikoki, ba, irudu hori ikusten dugu, eta irugarren zelkapenean atzo, Hondarribia bertako igogailuak, azkenean 11:08, hori jo 6 segundo, deratu zizkion 11:02, eta bai, Donostia Raunek, ba, horretak eta erakustaldia izan zen Donostia Raunerena, baina alata guztiz. Indarra erakustaldia. Indarra, bai, bai, egunean, ba, eta pentsatzen dute motivazio berezia izango dutela Donostian, eh? Nola Donostia Ra ofizialki Donostiko estropadetan eta urte hortik kanpo ere hartua da, ba, ontzi ofiziala, ba, nik uste dut hor aldarrikapen hori, ba, motivazio ematen diola Arraunek, atzo bere garaipena eskuratu egin zuen, gero Tolosalde etekua sartu dira, Tolosaldea deusto eta Ibaiga, logika osoa. Eta gero Galiziara Alian, txapela. Logika gutxiena zuena txapelarena izan zen, berez, bai. Galiziako ligako bai. Bigarren zerkatu dago. Baina hor oso gertu ere San Juan, eh? Bai, eta kaltetuena, beti bai, zortzigarren postu horretan. Bai, hoxe, bai, eta bueno, oso gertu gontziran. Lehen aipatzen zenuela Donostiarraren afera eta guzti hori, Eusko Tren Liga irabazi zuenean eta arrera egin ziotenean udaletxean, Donostiko udaletxean, oso garbi esan zioten Eneko Goiari, gu etxean kanpokoak garela sentitzen dugu. Bai, badakizu Donostiarra garai hartan, bueno, garai hartan. Hori erabaki hori hartu zenean Kai Arribaren bidez, ba hartu Donostiko udalak hartu zuen erabaki hori. Donostiarra izango da geure traineru ofiziala eta Kontxako antolakuntzan hori ere bai. Eta horrela egin dago eta Donostiarraun beste kontu bat. Donostin beti danik izan da arazo hori, ez da gaurkoa. Donostia garai batian ere, Esperantza garai batian ere, Urkirolak, Arraun Lagunak eta Fortuna azken boladan, Bai. Ba, gero hortikan ere beste ontzi batzuek azaldu dira, baina 70-en hamarkadan larogeian beti hortzetik arazo hoiekin ibili dira eta ba, ez du sailkatzeko beraien artean ere izan dutela hori. Bueno, hori Donostiarren afera da. Hala da. Donostiarren afera. Donostiarren afera. Bebidazo eskualdean zertatuko gara, baina entzuretako entretenigarra, interesgarria izango zitzen lakoan. Eta eskualdean, gora ipatzekoa eta azpimarratzekoa, eta berrez ere, eredu hori, aipatu behar da, Hondarribia, Arraun Elkarteak, bertako igogailuak, atzo egindako estropada, eta nola sailkatu zen, eta igandean, bigarren txandan arituko dira. Hala da, bai. Ibaika txapelarekin, Donostia Arraun Lagunakekin eta Hondarribia bertako igaldiak. Bertan egongo dira. Hor esaten dute bigarren txandan aitze pixka tratatzen dela. Bueno, bigarren txandan ere lehenengo txandaren erreferentziak izango dituzte. Lehenengo gai. Donostia Arraun Lagunakekin arituko da gainera parez pare, hori ona izango da. Bueno, tira, ikusteke dago ze eguraldi emango duten iganderako. Bueno, asko gauza asko daude ikusteke oraindik. Atzoko jardunaren arira eta Iker Cortesekin eta Nerea Seijorekin Hondarribia Arraun Elkarteko teknikariarekin eta arraunlariarekin hitz egin genuen eta honako hau aipatu ziguten biek. Bai, dena oso eskuz dago ikusi da emakumezkoen arrauna gizon goraka eman duela, eta bai etetik eta bai galizitik oso indartzu etortzen dira laneskak, eta bai geroz eta komplikatua dago Euskotrenen liga maten gure helburua, ba hori izan behar da, ez, liga mantendu, eta hortarako ba estropada txukunak egin kontxako banderan eta horrela gorputzaldi honarekin playoffa iristeko. Gaurko helburua sailkatzea zen. Denborak ez oso kontuan eukiz, ze azkenean egun batetik bestera normalean asko aldatzen da. Beste urteetan adibidez San Juan asko biltzen zela eta kontxak irabazitak dutela, gaurko egunean sailkapenean oso justu sartzeko, beraz egun batetik bestera asko alda daiteke. Ta bai, nahiko estu, baina bueno, hola hobeto politago, eta esan dudanez, igandean asko aldatuko da, ziur nago. Gainera igande ontarako, ba ez dakit, eguraldi arraro xamar dago emana, ez dakit hola mantenduko den ala ez, baina bueno, tanda batik bestera agian aldatzen da. Eta bueno, bestela ba ikusiko dugu. Nahiko txukun egin dugu gaurkoa eta prengo igandetarako. Gogotsu gaude, ongi egiteko kerak baduzkagu, nire ustez. Jean-Pierre, nolakoak diren arraunlariak, ez? Gainditu, zelkapen proba gainditu, baina jada igandean pentsatzen ze eguraldi egingo duen, eta argi eta garbi dutena, bai Iker Cortesek eta bai Nerea Seijok, da emakumezkoen arraunak gorakada izugarria eman duela, eta edozein egunetan, egun batetik bestera, gauzak asko alda daitezkeela, eta aukera ugariak direla, Jean-Pierre. Bai, baina eta hobetzeko moduan direla, eta sustatzeko eta garatzeko perrez direla. Beno, horrela da, eta esaten dizut, atzo jakin genuenean, ikusi genuenean zuzenean, hirugarren, laugarren, hogei traineruen gainean. Karo, Euskotren Ligan ikusten dut, azkenik, karo. Ezke, lauren artean hori nabaritzen da, eta atzo ere nabaritu zen hogei artean, hirugarren postu hori, eta pentsatzen dut igandean ere hortxe bertan egongo direla, eta ez dakigu kontxan zeo zer gertatzen da. Beti zeo zer gertatzen da. Ze espiritu dagoen hor, baina zeo zer gertatzen. Kontxako, beti dago sorpresaren bat. Baina, hiru itxasmila izango dira beti bezala mutilentzat, eta bueno, murriztua ba ekizuen bezala emakumezkoentzat, eta esaten dute uain zikinagoa izango dela barrutikan, eta gizonezkoetan badakizue. Ziaboga bakarra. Bai, eta emakumezko eztan, ere bai. Ebai, gertuago. Aurten, bueno, ja, badakizu sarietan ere ja parekatua da gagoela hori. Ni beti esaten dut, eta gora aipatzen dut, eta aipatzen dut beti. Teka eligan ere hori egin behar da. Badakit, diru kontuak zailak izaten direla. Bai. Baina gara eta guztiz ere, parekidetasuna. Bidean da. Aldarrik katzen dugun guzti hori, hori bertan onartu behar dugu, ba, sariak ere bai, Eta kontxan diren bezala. Eta presiorik onena, emate duten ikuskizuna da. Geroz eta estuago dagoela, Oita bost mila euro. Azkenean ez da diru kontua izaten, kontxaren espiritu berizi hori, baizik eta lehiatzea, eta lehia beti estua izaten. Ez dakit aurten Donostia Arraunek, ba, hortxe puntxan egon duen, baina, bueno, kontxa da. Eta tarteak atzo ikusi egin genituen, Donostia Arraun aurre-aurretik, eta oso gertu hori jo, eta Hondarribia, 6 segundo, Hori jo eta Hondarribiaren artean tarte hori ba atzo azaldu zaigu. Bueno, hori emakumezkoi dagokionez, gizonezkoak gaur 5:30etan izango dute kale edo baleko jardunaldia. Honako talde hauek parte hartuko dute, beti ere gogoratu beharra dago lehen zazpi denborak, ba selkatuko direla datozen bi gandetan 22 taldek parte hartuko dute. 22 talde horietatik 7 selkatuko dira, beti bezala Donostiarra. Ba, berez, zerikatuta baitago. Ofizio dago, parte hartzailean artean bi multzo, A multzoan Bermeo, Kabo Ares, Getaria, Hondarribia, Lekitxarra, Hondarru, Orio, Santurtzi, Tiran, Zarautz eta Zirbena, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, Arrakote Castro, Zumaia, Deustu, Ibaika, Kaiku, Lapurdi, Tarrak, Mutriku, Kamarako, Doni Banekoak, San Juan, San Pedro, eta Pedreina. Bueno, Jean-Pierre, Hondarribia Arraun elkartea egiten ari den denboraldia kontuan hartuta, harritzeko alitzateke kontxako estropadan ez elkartzea, baina sorpresa ederrak emaritu zelkartzea. Normalean barrua, merda, bertan zailkatu behar luke. Okerrez banaiz, liga bat irabazi zuenean. Bai, 2006an. Kontxako estropadetik kanpo geratu zen ama Guadalupekoa. Bai, eta nik uste, oraindik hori buruan Mikel Orbañanosek duela. Ba, ez hondi gaurraina horretak izan, zenbat estropada zailkatzekoak jokatu dituen, ez dakit. Arraunlaria da hori joan zegoenean, ondarrun zegoenean, eta gero hortikan horrela, ondarrun arraun elterdean. Eta bai, 2006an talien nagotikan ere, hor izan zen, laroita bederatzitik aurrera, izan zen. Eta 2006an, ezen zorketu, ama bosturte. Ondoren, baina beste eskifai handiak ere, ba, eskifai handiak ere kanpoan gelditu izan dira historian. Bueno, normalean. Beti egon dira sorpresaren bat. TKE ligako eskifaiak ontziak hor barruan behar dute. Eta hor aipatzen dugu Santurtzi alde batetik, Hondarribia, Orio, Zirbana, eta Urdaibai. Bueno, baina kontuz, Hondarru, Urdaibai, Kabo, hortxeia irikitzen da, abanikoa irikitzen da, beraz tira. Hortxe da kontua. Bueno, zailkatze probaren inguruan, hainbat arraunlarirekin hitz egin dugu, baina aurretik ama Guadalupekoa traineruko bi elementu garrantzitsuren adierazpenak entzungo ditugu. Batetik Mikel Orbañanos entrenatzailearena eta bestetik Joseba Amunarriz patroiarena. Biak alabiak, biharko egunaz ez dira fido. Gaurko egunaz ez dira fido. Ez zailkatze probaz eta ez inguru giroaz ere. Bai, bueno, urduriotia alde batean normala da, baino irutzi zait udara guztien eman duen maila mate bat imadeu, arrazoik ez gendukela ber. Zailkatzeko, beti errespetuz, estropada zerbait gertatzi bada olako beti, baina normalen bintzat gauzak ondo ditu baldin behitugu barrun bergenduke. Bai, pauso, jongo geha, aurrena bitxarko inberdeu, zentazio honak inbukatu nahi deu bitxar baita, eta hori izango bitxarko gure helburua. Ez, azkenen gortetan bezala, azte azkenen estropan aurreko entramentua etxen ningo deu, eta gehia bitxar jongo gehara, Donostia. Bai, lehen urratxa, aurrena, haber, estropa galanta egiten dugun, gure egunean ematen dugun, eta haber, sorpresik ez baldin badago, eta kontxan sartzen gara bihar. Jakin dugu bote asko leian oso estu ibilekoela, eta faio txiki bat kanpo nitzeko zaitula, ez? Eta horretik anpiska nervioso punto hori dakagu, beti estropa honetan, ez? Jakin da oso ondo inmar duzula gauza, berriz kontxan sartzeko. Bueno, saiatzen gara alen lasaitasuna egiten, ez? Baina beti urditasun punto bat badago. Badago, jakin da zer bat jokundak azulako, eta kontxan egotea beti garrantzitsua delako. Maten du aizia managola pixkiat, eta bihar muituta ongo dela. Esan dizu, mesela, gure uneko eman behar dugu, gure lana ondo inbehar dugu, eta egiten bat dugu hortxe ibiko gara. Ez dira zailkatze proba zaten guru giro azpido, baina beraien aukeraz noski fidatzen direla, sekulako denboraldia egiten ari baitira. Mikel Orbañanos eta Joseba Munarri zentzun ostean, gaur bertan arraun egingo duten arraunlarien adierazpenak entzungo ditugu. Ziur naiz, Jean-Pierre, zu bertan izan zeinalarik, urduri dauden galdetu zeniela, ala ez? Asko gustatzen zaizu kirolariak bisikleta. Tximeleta sabeldean han bertan zituzten, hori izan zen. Tximeleta egia izaten den, pipilin pausia edo tximeleta, barruan betek, bezperan, ba, beti egoten dira, baina ez da gaurko kontua, beti da nikola. Beti da nikola. Kusi izan dugu, eta horrela da. Baina, baldintza normalean, Hondarribia arraun elkarteak, gofit Hondarribia arraun elkarteak, datorren egandean kontxat egon gola. Bueno, zer dioten, Ander Legazuek eta Galde Respondak. Bai, argi dago urrengo bi aste burutan lehiatzeko, lehendabiziko, osteguneko estropada eder bat egin behar dugula, eta beti bezala aterako gara gure uneko una ematera, eta edozein akatxiki aurten garesti ordaintzen ari da, oso trainora azkarrak gabiltzarako gure ligan bai beste ligetan, eta beti bezala gure uneko una ematera aterako gara. Aukerakin ikusten gara, baina lehena esan bezala edozein akatxiki garesti ordaintzen ari da, eta argi dago gure uneguna gaurko dugula, eta besteak ere, beraien uneguna eman da, ikusiko da ze aukera gaude, baina gu irabaztera aterako gara, dudik gabe. Beti daude nervio batzuk, ez? Azkenean biharko eguna zerbaitetan karakterizatzen bada horretan, ez? Azkenean nervioak, da egun bat azkenean dena ondo egin behar duzuna, azkenean beti daude sustoak, eta nahiz eta gu azken urtetan oso ondo bilagaren kontxan, gu biharko biharrez bat dugula nonen bat egiten, ez daudela aurrengo bigandeak. Bandera defendatu behar duzu. Bueno, saiatuko gara, ez? Lehenengo biharkoa, eta gero ja bihar sekatzen bagera, bai, hori da gure helburu, ez? Berriro beste urte batean, kontxako edizio bat egitea. Gu badu konfiantza gure gan, ez? Azkenean, bakigu estropa honetan baldintzasko daukatela zer ikusia, baina gu konfiantza daukagu, ondo sentitzen gara, eta espero dugu eukitzea aukera, hurrengo bigandetan gure bertsio honen emateko. Beraz bai, galdetu zenien aurduri zeuden, baina beraiek ere aipatu zuten, eh? Bueno, beti berezia da sailkatze proba hau. Bueno, hotxe dago. Ander Legazkue eta Galde Responda, entzun ostean gaurko eta igandeko estropadaren ordutegiak aipatuko ditugu. Lehenik eta behin gizonezkoen sailkapen proba gaur bertan bosterrietan izango da. Eta igandean 11etan emakumezkoen estropada jokatuko da. Eta 12etan gizonezkoena. Jean-Pierre, Donostiako portuak 120%a edukiera izango duenez, Antxeri irratean, estropada jarraitzera gonbidatuko ditugu entzuleak, ez da? Oso, no, noski baiez, eta igandean, ba, zuena emozioz, beteko da, kontxa eta irratia eta ingurua. Bueno, ea ba, bitraineruak, bertan izaten diren igandean, gogoratu gaur bosterrietatik aurrera, normalean, bai. Ondarri Arron elkartea, selkatze, proban parte normalean, bai, bat, ja bertan dago, bestia, normalean, baldintza, ba, guztia, betetzen bali madira, bertan egongo da, selkatzeko estropadau, aski berezia da. Baina eta guztiz ere, logika jarretu behar dugu. Baina zergatik kontutan hartu behar ditugu gauza guzti hauek eta aurretik aipatu. Zer, ba, gertatzen balin bada istripuri, ba, mundua ez da eroriko. Naute esan, orain duela, amabost urte gertatu zela, baina askotan prestatu behar da jendea eta zaleak prestatu behar dira, ba, bueno, istripu horiek ere gertatzen direla. Eta bizkarra gertatzen direzkela. Eta orduan, alde horretatik, ba, bueno, mundua ez da eroriko. Goi mailako kirolaria dira, bere lana eta esfortzua betetzen dute, baina, bueno. Eta kirola horrela da askotan, krudela? Horrela da maila guztietan, eta horregatik, ba, hori ere kontutan hartu behar dugu. Baina, eta guztiz ere, aipatu bezala. Baldintza guztiak betzitzen bali madira, igandean, bai neskak eta bai mutilak, Hondarribia Arraun Elkartekoak, bertan egongo dira, kontxan eta han bertan egongo gara. Bueno, ba, une batez, itxasoa eta ura alde batera utziko ditugu eta futbolean murgilduko gara. Real Unionen inguruan mintzatu behar gara ezinbestean. Lehen jardunaldian hiru puntu batu zituen talde irundarrak Duxen aurka. Eta Aitor Zuleikak esan zuen bezala, amestutako arratsaldea ezen izan, baina bai desiratutakoa. Garaipena zaleen buelta, aro berriaren estreinaldi ofiziala eta nola ez ondo jokatuta garaipena eskuratu zuen Real Unionek. Igandean, 12etan Valladoliden arrobiko taldearen aurka jokatuko du Real Unionek. Pasaden jardunaldian bana berdindu zuen Sociedad Deportiva Logroñesen aurka etxetik kanpo. Beti dira zailak arrobiko taldeak eta hau honetako bat izango da Jean-Pierre, beti biziak diren taldeak dira eta oso kontuan hartzekoak. Bai, joan den larrumatean garaipena eskuratu ez duen, erdi etxu zuen garaipena, nire ustez oso garrantzikoa, zer ba, aste ondo, aste malimazara, egia da, lasaitasun gehiagorekin prestatzen duzula astea, eta esaten du, bueno, multzoa aipatu digute oso zaila dela, eta egia da, egia da. Talde berezia zen, Dux, berezia, aski oso berezia. Osatu dute talde bat, eta diru morrezko batekin. Jokaerara. Ofiziozko jokalari erekin, ere bai, eta, bueno, talde komplikatua izango da. Eta datorren igandean, bai hori, be, bueno, komplikatua ere bai. Zergatik, ba, ezagutu izan ditugu denborak, Zorrellan, joan bertan, reunen, sofritu. Egin duela. Bai, bai. Goizeko amabitan, beti sofritzeko moduan da. Arraroa. Bai, Madriden, bai, Oliden, eta beste lekuetan ere. Eta horregatik bezperatikan ja bidaia antolatua dute, larun batean entrenatuko dute, normaltasun osoan, eta alde horretatik, bai, ez dago beste arazorik izango, eta hori bai, kontutan hartu behar da, bai, Oli, be, talde indartsua dela, ez da... talde gaztea da, baina ofiziozko jokalariak. Ezke multzo honek behar ditu ofiziozko jokalariak. Salbu espena izango da Barcelonarekin, edo Kastilarekin, edo talde hauekin. Aurtengo maian oso berdinduak izango dira. Eta komplikatuak izango dira, eta berdinduak. Ala eta guztiz ere, hiru punturekin joango da. Eta oraintxe bertan izango ditu, ba, berdinketa bat eskuratzea, ba oso ona izango litzateke. Claro, ona izango litzateke. Gero, hemen hartuko dugu, bai, eta gero hartuko dugu ostiralean, kontuz, ostiralean izango da. Bai, bai. Igandean eta gero ostiralean hartzeko Zelta, beste arrobiko talde bat. Beste arrobiko talde bat, joan den urtean Patrick Sekeira bertan zegoena, eta ostiralean arratzateko 7:30 jokatuko da Estadio Galen neurketa hori. Aipatu behar nizun horrentxe bertan. Hirugarren jardunaldiko ordutegiak ere iragarri ditu federazioak, hirugarren jardunaldia ostiralean jokatuko du Real Unionek, 7:30 federazioak Zelta eta... Zelta beren aurka, 4 egun izango ditu, bai. Real Unionek neurketa prestatzeko. Bai, eta federazioak eta kasu honetan telebistak. Telebistak. Alde batetik Futers, Fuxi Internacional, horra da...

bere bai. Eragina du, eragina handia. Iduzkia ere bai, ere askotan jote, eta hotza, irailean edu hotza handirik egingo, baina ni guen kristonak ikusi izan ditut, nire aldik eta jokalariak ere bai. Orra, kontxa bezalako zelaien jokatu. Bai, leku aski berezia da jokatzeko, txusta ezagutzen duzuzu. Bai, oin gaina, bueno, ja, Aitorrek ja abisatu dugu, eskuzak alde bat jaguzteko, seguruna bero ingo ula, bero ingo ula, baina ez da, hau, eskuzak jarteko arrazoik, bai, egia da batzutan aizia jotze ula, eta atezan jentzako bat eze, asko jotzen da, baina, bueno, beha jentzako deongoa, eta hor, berdinduta gaude zelaian gauden bitartean, así que está ese pasatzen. Jon Irazustabarrena, orain atezainak aipatu dituzula. Nola aurkitzen zara zu aurtengo demoraldiari begira? Ba, ondo, Ezkenen, ezan dugun bezala, Ba, egon dian aldaketak bai ligako, bai konsejuan, ba, ilusio berriak pizteitu, eta bueno, netzako de bai, ba, politia da, eta ilusio handi jakin hau, Beti bezala, ba, lesioak errespetatzen bitartian, ba, aldeten guztia ematen, eta ilusio horrekin bete bai, ba, taldeak emango unak ikusteko, nik uste talde oso politia indeula, eta ba, hoxe, partidu momentu politiak bizitzeko goguak inbatez. Bai, eta zu boste osei urte, atzezain batez eta gaztia, zera bendik. Bueno, gaztea. Zena dizu esatia... Lezidak errespetazun bitartzen gazte. Ba, gaztea, bezen dizu esatia Buffon eta beste nateguak, eta Arkoianoko antzezain bat ere, zu gaztea, zaude. Eta eskarmentu guztiarekin, Real Union oso ondo ezagutzeu etien duzu, orduan, ba... Bete, eta Aitor Zuraikaren agindupean, bai, zu, hor akuluakin beti ongo zaretela, guztiok. Alenu jartzurin ere esan dio, akuluakin egon garela, gainean. Ba, bueno, ondo esatze dugu, eta batzutan igual esan dako gezekiu gustatzen, baino... Baino bakigu ona dala, azkenen esatean bezala, entrenatzen bezala jolastea gero, eta entrenatzeko intensidade horrek, eta behar nahi duen jolasteko era hoi, igande da edo larumatera emateko, hoi da bidea, eta azkenen nik uste Aitorreko oso ondo ditula. Xabirrenen akideak desat, baino, Aitorrena, baina, egia esan, ez nik ez dakit zure eremu horretatik, Piskat, beste alde bat ikusten duzu fugula, noski bai, baino, Aitor Zulaika ikustea... ikuskizuna eta zora garria. Ikuskizuna eta zora garria da. Ikuskizuna eta kampotik ezatea, barrutikan ez dakit ikusiko zure eskarmentuarekin, Eta, gara, askotan, baina hor dago, Lehen minututikan, azken minututara. Eta aurretik, eta gero. Ba, hola da. Ba, gero, Aitorrek dakanen hobena, edo gauza ona da. Bea hola dala, ez dula hor papelik edo itxura egiten, guri gauzak sartu nahi izateko edo ikustarazteko, Bea hola da, eta bea, dan bezala hortatik iteu dena, eta azkenean hoi guri debai, era horta iriste zaigu, eta hobeto iriste zaigu, eta askoz hobeto denontzako. Jon, zuri dagokionez, azken urteetan porteriaren, aginte hartu duzu, Real Unionen edo Estadion Galeko baten aginte hartu duzu. Aurten Patrick Sekera izango duzu berriro ere, taldekide eta postukide izango genuke. Ez dakit, exigentzia edo kompetentzia handitu baden aurtengo denboraldian, Sekeirarekin. Ba, lehen urten de bai mojakin kompetentzia handia zion, baina... Egia da, Patrick, nik gaina bere eskati bilbidea edo jarraitzeko aukera izan dut, bai onduan eta bai baita lehen gurtian de oso urte ona intzulako, oso ona, eta bai ez, era hortan, igual nik bizitzatet eskat kompetentik egin, eta baina, hoi azkenen taldian zako ona izangoa, eta baita bakoitzan zako de, bilion artian bakoitzan, bakoitza hobego izaten laguntze gehalako, Eta baitare ikerrizakin, irugarren antezien bezala da hola oain, baina, denon artian azkenen hau hola da, ambiente hon bat sortu, eta hobetzen juteko helburuekin lan egitea, eh? Da gero olazteunak ba suerte jokiko du, baina seguru taldentzako gona izango da. Bueno, Rayo Cantabria bidali duzu moja, hori alde batetik, eta gero zeure aldetik ba kapitan lanari buruz. A ber, el kapitan lanari buruz hor kontseilu berriarekin beste eragina izango ahal duzu kapitan bezala edo betiko kontuak bertan izango dituzu kudeatzeko kontseilu berriarekin. Ez, bueno, batez ere, bueno, azkenean hiru edo bueno, bost kapitain gaude, ez? Ni orain bengoz esantea da lehenengo naizela, baina bost kapitain. Bost kapitain gaude. Talde guztia dago da. Mario Tijera eta Beoide, ez? Oi, tropa. Bai, eta bueno, azkenen erabakiik edo hartu berdianean edo gauzak izen behar den dianean bosten arten itzite du, ez? Pero brazaletea zenek emateun, ba, bueno, azkenen gutxinekoa da, edo, bueno, hor errango bate egotea daka urten gatik, eta nahi tokatzei, baina azkenen bosten artean ite dena, ez? Da, bueno, oain pizkat gehiago tokatzeigu, nitea, ba, bueno, konsejoa berria dalako, eta de bai gorka, eta konsejoa ba oso gertu ondia gukin iteiten, zer zenbeako genuen, nola ikuste noit ditugun gauzak, eta alde hortatik, ba, oso gertu nabari ditugu, eta horreatik, ba, bueno, igual zerbait gehiago hasiera hontan tokatu zaigu egotea, baina oso gustu gaude, oso gustu gaude, iten nahi dian gauzekin, eta nola iten nahi dian. Bueno, Jon, bukatzeko, neurketari begira, Valladoliden aurkako neurketari begira, zer egin behar du Real Unionek garaipena eskuratzeko, igandean amabietan? Ba, hain berduna da, Aitorrek asko aipatzeuna, ez? Gu izan, ez? Guk zen nahi deun partidu hortan lortu bai baloiek ez dakaunean, eta bai baloia dakaunean, ez? Eta zenbat eta gertuago nahi deun hortatik, ba, seguru nao zerbait positiua ekarriko deula, ez? Eta gero, bueno, bakigu guain pixka bat dala epoka, ba, taldea adaptatzeko, taldeak barneratzeko gauza desberdinak, ez? Baina importantea da beti kompetitzea, beti kompetitu eta horrek gertuatuko gaitu irabaztea seguru. Osondo, Jon, ba, eskerrik asko, gurean izatea. Igandean kontxan zer? Igandean, a ber. Igandean kontxan hori Jon, esan berkoa. Jon asko zure lagun hori ere ikusi du zapiferdearekin, eh? Denetariak hau hemen. Denetatik bat, inguruan, eh? Seguru nago argazki guzti borratuko zitu lago. Bueno, ni Joseba Agirrerekin dirua jokatu gero du. Ikusi guzu. Bueno, Jon, eskerrik asko gurean parte hartzeagatik. Animo zuri zabaita hori igandean amabietan. Vale, oso ondo, eskerrik asko zuei. Bueno, ba, txusta kapitaina entzun berri dugu, Janpiek beti plazera da. Txusta gurean izatea atzoko egunean Gorka Etxeberriak Kirol zuzendariak agerraldia egin zuen denboraldiaren ikuspuntua azaltzeko eta merkatuaren itxieraren balorazioa egiteko, Janpiek. Eta Etxeberriaren hitzetan, bueno, ba, denboraldiaren helburua, aurtengo Real Unionen helburua, ba, mailan kontsolidatzea izan behar du, eta atzoko agerraldian aipatutakoak jarraian entzungo ditugu, baina motzean Gorka Etxeberriak, bueno, ba, Ekibraboren eta Gille Donosoren egoerak aipatu zituen. Biak ala biak Real Unionen jarraituko dute, Ekibrabo lanean jarraituko du entrenatzen, Ekibrabok ala ere ez du aurten Real Unionekin fitxa izango, osatzen den heinean beste talde batera joango da, eta, bueno, ba, datorren denboraldirako berreskuratu nahi du Real Unionek, eta Gille Donosorekin zer, ba, badirudi Palentziara utzita bidali dutela, behin sinatu ondoren bat gehi bateko kontratua, hori aipatu zuen behintzat Gorka Etxeberriak, Janpiek. Bai, eta abuztuaren 30ean Twitterra irakurri egin genuen. Bai, Palentziako Gille Donoso sinatu zuela. Twitter kontuan txio bat bertan azaldu zen. Eta gaur irailaren bira, bian gaude, eta... Bai, baina Real Unini buruz ez zuen ezertxoa azaltzen. Ez? Errespetua izan genuen atzo ez galdutzen. Ba... Arraro egin zitzaigun. Bai, baina, bueno, futbola horrela izaten. Bai, bueno, ondo iruditzen bazaizu, entzulek ere aukera izan dezaten, Gorka Etxeberria entzungo dugu jarraian, bere adierazpena. Bai, bai. Lehenengo erronka zan kontinuidade pixkat ematea taldeai, merezizulako eta gustatzen zitzaigulako iazko taldea, baino kategori berriaren aurrean ba ezinbestekoa zan kalidade gehiago ekartzea. Orduan, oreka hori mantentzea zan lehenengo erronka, kontinuidadea, baino aurrera pauso bat emanda, bigarren azan altura pixkat ematea taldeai, baloi luzek eta asko igual ez dira egongo kategori honta, baino betire estrategian eta nabarmentzen gendun ba behar genditula zentimetro batzu. Gero ezker perfilak ere nahi genditun pixkatu osatu. Ezker zentrala, adibidez, bi ekarri ditugu, adibide bezala. Eta erasoko lanean iazko evaluazioa izan zan, lan handia egin behar gendula min gutxi emateko. Eta nahi gendun lan berdina proposatu, modelo berdina proposatu, baino lan gutxi gokin, edo lan berdinakin kozka gehiago. Alde batetik helburua da konsolidatzea. Kategoria oso polita da, polita izango da, uste dugu gero eta politagoa izango dela, eta Real Union horregon behar du. Orduan, guretzako oso garrantzitsua da, helburua eta erronka ez nahastea. Helburua da derrigorrez kumplitu behar dana. Eta hori da kategori honetan mantentzea eta alba da problemari gabe. Eta gero erronka da, egunerokotasun horretan, bai zelaian eta bai bulegoan eta bai klub guztian gauzak gero eta hobeto egitea. Eta hortan ez daukagu mugarik. Amestea ondo dago, ilusionatzea ondo dago, baino gauza bada erronka hori, eta beste gauza bada helburua, eta helburua argi eta garbi izan behar du kategoria mantentzea. Prozeso moduan antolatu dugu plantxo hori, ekik egin behar duna da lehenbizi ondo rekuperatu, orduan beste urte bete luzatu eta planteatu prozeso bat urte guztikoa, temporada guztikoa lehenbizi ondo osatu, gure taldearekin entrenatu, eta gure taldearekin beste bat bezala entrenatzen dagonean, orduan bilatuko dugu nun hasi daiteken jokatzen. Eta ondo regulatu hori ere bai, hasi gutxi jokatzen, gero gehiago jokatzen, eta bukatu behar du, ba, 10-15 partido oso jokatzen, eta benetan berriz ondo sentitzen bere gorputzakin. Datorren urtean, pretemporada normal bat egin analizateko. Bueno, afuntxean hori izan zen Gorka Etxeberriak aipatu zuena atzoko agerraldian. Aipatu dugu Real Unionen inguruan aipatu beharrekoa, gogoraraziko dugu Real Unionen asteburu honetako hitzordua, 12:00 Real Valladolid Promesa zen aurka jokatuko du Jose Zorrilla zelai mitikoaren ondoko zelai erantxian. Real Unionen neurketa denboraldi ofizialekoa da, ez ordea Bidasoarena, Bidasoak irailaren 11 hasiko du Artalekun denboraldia, anaitasunaren aurka eta neurketa hori egunean hasteko bihar denboraldi aurreko test berri bat jokatuko du, baina horren aurretik, aste artean Bidasoak ohiko batzar orokorra, ospatu zuen, eta bazkiden 189ak, bederatziaren babesarekin, 1,13 milioiko aurrekontu berria onartu zuen pasaren denboraldian, baino 30.000 euro gehiago janpiega. Bai, eta 108 bazkideen aurrean, bertan gurutzakin agalde eta bere batzordik ideak eskerran emazkizkien guztieri, denboraldi aski berezia, eta zen urte zailean denboraldi historikoa egitea lortzeagatik, berak hori aipatzen zuen, eta goraipatzekoa da. Bidasoak 28.000 euroko galerekin itxi du sasoia, plangintzan bertan 67.000 zuten joan den udan, eurotako galera aurreikusita zegoen itxi berri den denboraldirako, hori garrantzua, eta datorren dago denboraldirako begira, EHF European League taldekako faserako sarbidean ondorioz aurrekontua, 1.000.000-etik pasatzen da 1.120.000. Igoera da 107.6 edo gutxi gora bera horrela. Eta igoko da 10.000 eurotako superabita aurreikusi, gaskurigakenez, bai diru sarreri dagokionez. Eurokoako partida berriak kenduta, urtearekin alderatuta, egotzen den gutxinetakoa, gastuaren murrizketa orokorra aurreikusi da. Bazkideen onartu zuen aurre kontua, eta eztabaida txipi batzuen ondoren amaitu zen arazorik gaur. Ba, zosketaren inguru batean estadio bat txipi bat izan zen, ezen galderarik egin jokalari berriari buruz. Eta hor, ba, bueno, bakigu ba, administratibo arazoa direla, ez, osatzen ari dira, paper guztia betetzen ari dira, eta bertan egongo dela jokalaria, baino finkatua dagoela, aukera hori ere bai. Eta klubaren egunean ez da kobratuko. Barcelonaren aurka. Eta berrez ere bi multzo izango direla, gutxienez 800 zale sartzeko bazkidea hain zuzen ere. Hori berehala, azken arauak atzo sartu ziren indarrean eta orduan 800 bazkide gutxienez sartuko dira. Bakizu bidasoa dituela 1400 bazkide gutxi gorabehera. Eta hori arauek beteko direla eta goraipatu behar da hori ere eta zaleak bertan egongo direla eta ez da gauza bera, zaleekin egotea eta Barcelona eta gero kopako bi neurketa jokatuko direla hori ere aipatu behar da aurten bi neurketa jokatuko dira aurretik bai eta gero aipatu dezagun aitasunaren aurka Arratsaldeko 8:00 jokatuko dela neurketa bai. Beldurra zeuduten. Beldurra, nundi, Real Union Arratsaldeko 7:30 arituko dela, edo 7:00 arituko dela, Estadio Galen, eta golek 7:00 kokatzea neurketa. Bai, ordu berean. Ordu berean, edo inguru berean. Bueno, hori ez da gertatu. Konpondu da. Golek ez du eskeniko neurketarik, zuzenean, orduan ez dago arazen. Bai, Sports. Euskal Derbia izango dugu, bai, orduan, Arratsaldeko 8:00, irailaren 11:00 Artalekun. Eta bihar Bilerren aurka berezia izango da. Bai, berezia izango da. Artalekun jokatuko du, zaleen aurrean, bai. Bilerren aurka, Sergio de la Salud. Oixe. Azken hiru urteetan, Bidasoko jokalaria izandakoaren itzulera. Oixe. Eta gero, larun batean berriz ere, Arratsaldeko 5:00, La Cesarre Barakaldon, neurketa ere lagunartekoa, Sinfin, Unikaja Sinfinen aurka izango da. Neurketa kasunetan, gauza batez aipatuko dizut. Jon Azkue ez da iritsiko lehen neurketara. Julen Aina Galde, ez da ere. Hori... Beraz, dagoenarekin. Bai, Rodrigo Salinas. Rodrigo Salinas, albiste ona hori bai. Ratatek, eta, bueno, hori da kontua. Gero, Kangasen aurka, normalean, MS8an, larun batean izango da, eta gero, Barsaren aurka. Osa. Bebidasoa eskualdeko kirol tartearekin ez dugu bukatu, Santiago Tarraken palista ugarik, lau zehazkik, sprint modalitateko mundialetan arituko dira, bihartik aurrera, Portugalen Montmenor Obello irian, Aitor Gorrotxategik Nerea Garziak eta Maialen eta Uxue Arsuaga Aizpek parte hartuko dute honako proba hauetan, Aitor Gorrotxategik kabateko 1000 eta 1500 metroetan parte hartuko du, Nerea Garziak K4ko 500 metroak eta K2ko 200 metroak jokatuko ditu, Maialen Arsuagak K2ko 500 metroak eta K2ko 200 metroak lehiatuko ditu, Uxue Arsuagak Maialenekin batera K2ko 200 metroak eta K2ko 500 metroetan parte hartuko du. Aitor Gorrotxategietan Nerea Garziaren adierazpenak entzun aurretik Jean-Pierre Geroxago Aimar Etxeberriarekin egingo dugun bezala, goraipatu behar dugu Bebidaso eskualdean ditugun kirolarien maila, gainera gaztetxoen maila. Ari gara hemen munduan barrena, Europan barrena lehiatzen ari direla esanez normaltasun osoan, baina hau eza normaltasun bat, baizik eta goraipatzeko zerbait da. Ditugun azpiegiturekin zenbat eta zenbat kirolari ateratzen diren, ez? Europan barrena daudena. Tira, orain bai, behin guztia aipatuta, Aitor Gorrotxategi eta Nerea Garziaren ahotsak entzungo ditugu. Moko munduko txapelketan arituko naiz asteburu honetan Montemoro Bellon, Portugalen. Kabi 200 eta kalau 500 metatako probetan arituko naiz. Eta nire helburua finaletan sartzea izango litzateke. Demoraldi arraro eta ezberdin honengatik ba, nahiko luzea eta gogorra egin zaigulako. Orain mundiala daukagu, Europako txapelketa ondoren, nik egingo dut kauno 1000 eta kauno 500ak, bi distantzia izango dira oraingoan. Eta bueno, ba, helburua nik uste dut, izango dela ba, finaletan sartzea. Europako txapelketan justo finaletik kanpo geratu nintzen, 10. geratu nintzen, orduan ba, oraingoan bi finalekin edo ba, etxera konten jugu nintzateke. Eta bueno, demoraldia hau bazkenean, ba, astante luzea egiten nintzegu, pentsaguk, abuztuan ba, ia beti oporrak ditugula, baina urtean ba, mundial bat prestatzen egon gera, ba, beti hori ba, maskariekin eta beti kontuakin, ba, kontagioak edo ba, pixkat ebitatzen saiatzeko. Orduan, ba, bueno, ba, nik uste dut ba, psikologikoki igual pixkat zailagoa izan dela temporada hau, baina bueno, gogo askorekin ba, berriz ere munduko txapelketa batean parte hartzeko. Bueno, abian ala bian helburua finalean sartzea da. Aitor Gorrotxategi aipatzen zuen European kale egin zuela edo gutxira geratu zela, finaletik gutxira geratu zela eta finalean sartzearekin ba pozik geratuko zela. Eta Jean-Pierre Aimar Etxeberria Trentinen arituko da. Hungarian eta Txekiar Errepublikan aritu ostean, orain Italiara. Bai, eta Europako txapelketa jokatuko du Espainiar selekzioarekin, indartxu dabil, zortzigarren postu hori, bosgarren postu bat ere, bai. Bakeko kontua hartu zuen, karrera hori kontua hartua zuen ondo, neurria hartua, eta bueno, ikusiko dugu, Aimar Etxeberria nola dagoen, ondo dabilela, hori badakigu. Izan zuen hor une bat aski berezia, garaipena batzuek eskuratu zituen eta horren ondoren ba ez da erresa kudeatzen eta formako puntiak horiek ere, baina berrez ere puntian dago eta nik uste dut ere hortik aurrera emaitza onak izango dituela Aimar Etxeberria, baina lasaitasunean eta bere lana aski txukun betetzen beti bezala. Bueno, asko pozten gaituen berria eman bar dugu. Urte eta erdi luzeren ostean, lasterketa herrikoiak bueltan dira, be bidasoa eskualdera. Orezko irekiera hori, Txingudi korrikak emango dio, bi asteburu barru, irailaren 18an, 6:00 eta 20:00etatik aurrera, karrera berezia, be bidasoa eskualdea osatzen duten hiru udalerriak zeharkatzen dituen lasterketa izateaz gain, barroler eta kiro eta lasterkarien, denboraldiari hasiera ematen dion lasterketa da, aurten balio bikoitzez gainera, murrizketekin, Jean-Pierre, baina bidasoa, be bidasoa eskualdea zergatzen duen eta bidasoa atletiko taldeak antolatzen duen lasterketa, bueltan da, irailaren 18an. Bai, eta bakizu bidasoa atletiko taldea eta urpean elkarteak antolatzen dutela, urpean Hendaiako elkartea delako, ezagutzen duzu bidasoa atletiko taldea, eta beti danik Txingudi korrika izan da, ba, oso lasterketa, ba, erosoa alde batetik eta komplikatua beste alde batetik. Erosoa lasterkarien zat, ba, forman jartzeko, garai batean beranduxoago Beobia San Sebastian aipatzen duten laistraketa prestatzeko eta gero ma, beti espiritu hori mantentzeko Txingudiko badi hori ere goraipatzeko eta bertan jartzeko aipatu behar ba aurten dituztela ja 400 laistrakari ja inguru bai inguruan eta oraindik ba hemendik helburua 600 era iristea dela ba hemendik 18 arte ba uste dut betetuko dutela ba kopuru hori eta gero ba emozioz biziko dela froga hori arratsaldeko lauterritan eta ikusten dut rolerrentzako Gipuzkoako txapelketa izango da gainera bai bai eta nik uste dut ba baldintza guztia beteko direla ba berrez ere geure artean lasterkariak izateko eta jendea gogotsu dago alde horretik eta bueno zer esan ez ibilbideari buruz eta inguruari buruz eta zoragarria da ona egiten baldin badu zoragarria da irteerari buruz eta helmugaratzea hori Hondarribian atzo Hondarribian bertan aurkeztu zen froga Txingudi korrika eta nik uste dut beste albiste ona izan zela atzokoa ba bertan Iñigo Etxeberri ikusi genuela historiko bat da Iñigo Etxeberri eta bueno Ibon Muñoz gaur GBC taldean dagoela, baino Bidasoa Atletiko taldean ere bai, baino laesterketa hauentzat eta antolakuntza mailetan hor izango duela beti talde berezi hori beti lana egiteko eta Iñigo Etxeberri sartzen dela. Eta nik uste dut ere hori taldearentzat oso garrantzitsua dela. Bueno, ba, hain zuzen ere, Iñigo Etxeberri bera, Bidasoa Atletiko taldeko lasterketen antolatzailea, laburki, azaldu zizkigun, bueno, ba, Txingudi korrika honetan, zein neurri, bete beharko diren. Ja, bada garaia lasterketekin azteko berriro, baina hon, oso importantea da, ba, neurriak hartzea. Lasterketa seguro izan dadin. Eta horregatik, aurten aldaketa txiki batzuk daude, batez ere hori protokoloak eta errespetatzeko. Nagusiena zera da, eskatu beharko dugu partizipante guztioi, lasterketari guztioi, pasaporte COVID izatea. Eta horrekin batera, adibidez, autobusak irtera joateko kendu izan behar ditugu. Besteak beste, baita ere ondartzan dutxatzeko aukera izin dugu eman. Eta alaz da guztiz ere espero dugu lasterketa lehen urteetan bezala aukera izango da itxasontziarekin endaiara basatzea, hori izango da aukera bat, eta bestea kotxez joatea, eta endaian bertan aparkamendu handi bat prestatuko dugu lasterketariak kotxea usteko. Gu nahi duguna da lasterkariak ostiralean bertan dorsala jasotzea, hori lirateke guretzako oberena denbora irabazteko, eta larun batean dorsala dauzkaten korrikalariak mesedez lehen baino lehen joatea. Han jarriko ditugu mai batzuk dorsala hartzeko, baina kasu guztietan lehenengo izango da pasaportea aurkeztea. Eta pasaportea aurkeztu bezain aurkeztuakoan, gero dorsala emango diegu. Eta horrekin ja irtera joango dira korrikalariak, baina hori oso importantea, denboraz joatea ostiralean eta batez ere larunbatean. Aldaketa bat da, naiz eta kanpoan izan, nola korrikalari asko egongo diren, ba musukoa derrigorrezko izango da, eta gero baita ere lasterketa bukatzerakoan emango du aukera musuko berri bat hartzeko korrikalariei, baina bukatzerakoan berriro ere musukoa jarri beharko dute. Bueno, ba, neurriak horiek eta lasterketa herrikoiez ari garela, berri kaskar bat, bai. Izan ere, Donibane Lohizune lasterketa. Bai, baina aurretik, a ber, igaro bidea, pasaportea, ez da etxeko pasaportea Europa edo mundu da zeharketeko. COVID pasaportea, eh? COVID igaro bidea dela, eh? Ez kontutan askotan. Osasunaren. Bai, zuparrek. Bai, azpa. Ere, bai, zuzer. Askotan, urduritasunaren gatik edo beste datekoaren gatik. Bai. Garai batean, Budapestera zihoaztena, Bukarestera junbartzutena, Budapestera juntziren, ez? Atletikeken finala ikusteko, ba, horrelako zerbait ez gertatzea, pasaporte sanitarioa. Bai, eta gero beste gauza, beste irungo zinogotzi bat gertatu zaiona, ez dut esango nor, eta nor. Baina hori erdatzen zaion, barajesera iritsi zen eta igaro bidegirik gabe. Eta antxe bertan, ba, kontaktuen bidez, ba, konpondu zuten berela eta galdia berela eta ondo aterazun. Baina irundar zinegotzi bateri hori gertatu zizaion garai batian. Bueno, ba, aipatzen nuen, Donibane Lohizune Hondarribia lasterketa bertan behera, beraz erdi maratoi famatu hori, ez da egingo aurten ere, eta... Bueno, ya bebidasoa eskualdeko berriak aipatuta, bizkor, pues bai, minutu baititugu. Gauza bat, Gabonetako krosa prestatzen ari da, eta erdi maratoia ere bai. Otxalia. Eta orain bai, Euskal Talden edo kirolaren orokorrean kirol albisteak errepasatuko ditugu. Bigarren mailako neurketei dagokionez, hiru Euskal Talden neurketako nakoak izango dira. Ibarrek larun batean lautan Leganesen aurka jokatuko du Ipuruan. Egun berean 6ak eta 4etan Real Abik Kartagenaren aurka etxean jokatuko du, eta igandean 6etan Amore Biletak Ibizara bidaiatuko du. Emakumezkoen futbolean, bueno, ba asteburu honetan hasiko da, hiru Euskal Talde jokatuko dute eta aurten ere profesional bilakatuko den futbol mailan, amaiketan Eibarrek Sevillaren aurka jokatuko du, Errealak 6etan Valentziaren aurka, eta Atletikek 7etan Madriden etxean jokatuko du. Neurketa guztiak igandean izango dira. Joko Paralimpikoetan, bueno, Alexandre Leutek errepideko zebi mailan brontzea eskuratu zuen, bere hirugarren domina da jokoetan, eta honezkero urrea, zilarra eta brontzea irabazi ditu. Eta tira, horrez gain aipatu behar dugu, bueno, ba, atzo Gurpil Aulkiko saskibaloian aritzen diren Bat Basket timeko Asier Garzia eta David Mourizek, ba, finalerdietan jokatuko dutela, Espainiako estatuko selekzioak 71 eta 78 mendean hartu zuen Alemania. Espainiako itzulian atzo Roglicen erakustaldia izan zen, Egan Bernalek, bueno, elmugara 60 kilometro gelditzen zirenean erasoa jontzuen, baina biak heldu ziren Kobadongarako lagosera, eta mendateetan Roglicek ikuskizuna eman zuen. Bueno, esloveniarrarentzat izan zen etapa, eta maillot gorria, Roglic da lider, bigarrena Enric Mas, 2 minutu eta 22 segundotara, hirugarren Miguel Angel López, 3 minutu eta 11 segundotara, eta lehen euskalduna Gorka Izagirre da, 24. postuan atzoko etapan, Mikel Nieve eta Gorka Izagirre bera, izan ziren, ba bueno, lehen euskaldunak, 26 eta 27. postuan, Roglicekiko 11 minututara. Eta bukatzeko errugbian, bueno, ba, pasaden astean Abiron Baionak denboraldia hasi zuen, Miarritzek gauza beraz egiten saiatuko da larun batean garaipenarekin gainera ordu bietan, Topa Malauligaren estreinaldia jokatuko du Agilera Zelaian Bordeaux Bengals taldearen aurka. Pro de bi mailan Abiron Baionak etxetik kanpo jokatuko du Estet Horiaken aurka. Bihar, 7:30. Jean-Pierre, ordu bete daramagu bebidasoa eskualdeko kirola hitz egiten. Gauza bat esango duzu, zubak esun orden Inigo Llopis. Bai, noski. Noski. Ba, kezu. Realeko atezainaren semea. Atezainarena ez. Bueno, prestatzailena. Zuba egizu geure entzulea dala. Gure entzulea alda. Atxa. Bueno, ba, hemen dikan. Atxa, atxa. Ba, eta bai Madriden dago, baina Madridetik ere. Zorionak emango dibizkiogu, hemen dik. Bai. Zilerrezko. Murriztuta, bai, murriztuta du denbora orain Luisek, baina alata guztiz ere jakin alazi berri gu hori. Ba, berea, hor, berak duen jarrera ere horren aurrean, ba, aski berezia izaten. Mm-hmm. Bueno, orain bai, Jean-Pierre, ordu bete dara magu, bebidaso eskualdeko kirola zizketan, baina saio honenak gaurkoz egin du, ez dugu gehiagorako denborarik besterik gabe, gogoratuko dugu asteburunetan kontxako estropadak, eskainiko ditugula, emakumezkoen estropada, eta baita gizonezkoena ere, noski, 11etan lehena, eta 12etan bigarrena, 5:30 aurrera, gaur, Hondarribia Arraun Elkarteak, kale dobaleko jardunaldia izango du, kontxako, sailkapeneko proba. Ondo gorde bizita horiek, zurekin batera bizi nahi baititugu arraunaren zirrara.